sărat măiașa. Sunt prea șmecher pentru tine, nu mă pot prinde ușor. N-ai cum să mă duci cu vorba, fata ta te dă de gol. Tu chiar crezi că dacă țin la mine o să spun unde am fost? Nici băut dacă aș fi, n-aș putea să recunosc. Dar până la urmă știi cum zici o vorbă, frate. Și popă și hoț, așa nu se poate. Chiar dacă mai umblu câteodată vagabond, vin întotdeauna acasă, tot la tine mă întorc. Tu ești hoț și minți frumos. Știu că n-are rost să te întreb unde ai fost. Tu ești hoț și minți frumos. Știi ce vreau să aud? Hai minte-mă frumos. Dar eu sunt hoț și mint frumos. Și nu are rost să mă întreb eu unde am fost. Dar eu sunt hoț și mint frumos. Și nu are rost să mă întreb eu unde am fost.